un dar primit. Orice zi e un dar primit, chiar și cea în care-i suferit. Nu pierde nicio clipă, că-și timpul ce s-a scurs nu-l mai ai. Nu, eu nu vreau să mai pierd niciun moment. Moment, că-și tot ce am e doar un fragment. Nu știu mâine ce aduce, dar cred în promisiunea celui sfânt. Da, zi de zi el grija mea o poartă. Viața-n dar am primit, da, viața-n dar am primit. Ce cadou neprețuit Tatăl nouă ne-a oferit. Chiar dacă văd că nu-i mereu cel mai ușor, trăiesc voios și vreau să spun tuturor. Viața-n dar am primit, da, viața-n dar am primit. Yeah.